ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम बहुत सारे जन्मों से प्रैक्टिस करते संसार के लिए, यदि हम कृष्ण भक्ति साधना नहीं करते हैं, अभ्यास करते हैं पुनर्जन्म लेने के लिए, इस जीवन में यदि हम हृदय से भावना से व्यवहार करते हैं तो अगला जन्म उस प्रकार, तो इस प्रभाव में मुख्य एक उद्देश्य ही कृष्ण भक्ति साधना है। अभ्यास जिससे हम पुनर्जन्म नहीं लेंगे, हम कृष्ण के पास रहेंगे। यहाँ पर सरलता से जीवन बिताना है, गोरक्षा होती है, कृषि गोरक्षा, ये दोनों मुख्य है। उगाने जर जरूर नहीं है, वाणिज्य मतलब देखा व्यापार एंजीनियर। कृष्ण और बलराम दोनों फार्म आचार्य। एक बार समान कृष्ण महाराज शिल प्रभात को बोले कि शिल प्रभात आप फार्म आचार्य। प्रभात बोले नहीं, मैं नहीं, कृष्ण और बलराम फार्म के आचार्य। बलराम है अलग है, कृषि करते हैं, और कृष्ण गोपाल गोरक्षक करते हैं। तो भगवान स्वयं इस प्रकार जीवन देखते हैं, उनकी लीला है सर्वोत्तम लीला व्रज लीला, कृषि गोरक्षक, विशेषकर दो रक्षक। शिल प्रभात की इच्छा थी कि हम हमारे भक्तों इस प्रकार कथा बनेंगे जिससे पूरे विश्व के लोग देख सकेंगे तो कैसे सरलता से कृष्ण भक्ति में हम इस जीवन में खुशी होंगे और हमारा उत्साह चिंतन होगा, और इस प्रकार बहुत से लोग आकर्षित होंगे इस कृष्ण भक्ति जीवन पर। कलयुग का प्रभाव से आसुरिक जनों का प्रभाव से हर रोज कलियों का प्रभाव बढ़ते हैं, और धीरे धीरे विशेषकर पाश्चात्य देशों में बहुत से लोग समझते हैं कि आधुनिक जीवन पूरा फ्लॉप है, प्रगति का नाम से और सब कुछ जिसे हम प्रयास किया है और केवल जंझाव बढ़ने का कारण, और इसलिए अमेरिका में बहुत से लोग खास जो विशेष क्वालिफाइड है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऐसे है जिनका ब्राइट फ्यूचर है, उज्ज्वल भविष्य है, तो वो व्यापार विज्ञान वो सब छोड़ के ऐसे देहात आते हैं और इस प्रकार सर्वोत्तम कृषि करते हैं, गोरक्षण नहीं करते, उनका ज्ञान नहीं है गोरक्षण का फायदा है, गोरक्षण का मूल्य है। तो हमसे ही शिक्षा न लेके भी आपने आप साक्षात किए है कि यदि हम सरल समय रहेंगे कुछ खुशी करेंगे तो इतने सा तनाव का जरूरत नहीं है जो स्थिति नागरिक जीवन में होते हैं। तो आपने आप लोग का साक्षात्कार कभी साक्षात्कार नहीं है तो बहुत से लोग नागरिक जीवन छोड़ के देहात में सेटल करते हैं लेकिन उनका आध्यात्मिक दृष्टि नहीं। इससे मुझे मालूम नहीं लेकिन लगता है कि एक विशेष जड़ी भूति का चार्ज करते हैं कौन सा डाइन बहुत पॉपुलर है अमेरिका में गंजा यदि ये लोग का ऊंचा दिशा नहीं है तो नागरिक जीवन में या ग्रामीण जीवन में उनका अंतिम उद्देश्य केवल इंद्रिय जनित सुख होते। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ का बहुत जरूर धर्म उद्देश्य लोगों को जनता को सूचना देना जीवन का क्या जरूर जीवन का क्या उद्देश्य। तो भारत के बाहर हम देखते हैं कि आजकल लोग हमको इतने से दान नहीं देते। जब इस हरे कृष्ण प्रचार पाश्चात्य देशों में नया था तो उस समय वो किपी एरा में कुछ लोग इस हरे कृष्ण संघ को कि इस संघ बड़ा आध्यात्मिक है इसका मैसेज है उसको सुनने है कुछ लोग हमको सम्मान मिले आज का वो नहीं। मेरे ख्याल में इसका कारण है कि आज तक हम खाली बहुत है तो कृष्ण भक्ति करो लेकिन हम जनता को कुछ व्यवहारिक दिशा नहीं दे। श्री प्रभुपाद की इच्छा थी इस प्रकार फाउंटेन बनाना। श्री प्रभुपाद बोले कि मेरे आधा काम पूर्ण नहीं हुआ। गौरव कितने किए हैं उनकी पहले कोई आचार्य श्री प्रभुपाद जैसे पूरे विश्व में प्रचार नहीं किए। श्री प्रभुपाद का प्रदान अतुल है फिर भी श्री प्रभुपाद बोले कि मेरा आधा काम नहीं किया। उसके बारे में कुछ मार्गदर्शन दिया है श्री प्रभुपाद परंतु कैसे वर्णाश्रम धर्म व्यवहारिक रूप में पालित होते हैं उसको देखना श्री प्रभुपाद की इच्छा थी। परंतु हमारा दुर्भाग्य था कि श्री प्रभुपाद भगवान कृष्ण जल्दी श्री प्रभुपाद उनके पास लाए। तो यदि हम कुछ व्यवहारिक विकल्प आध्यात्मिक जीवन दिखा सकते हैं तो लोग देखेंगे आज का पूरे दुनिया में कितना सामाजिक समस्या है, असंख्य कले दोष निधे राजन, इस कलयुग एक दोष का सागर। और आजकल विशेषकर पाश्चात्य देशों में वो बड़ी आशा जो थी, बड़ी आशा जे आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति से इस दुनिया में हम स्वार्थ देंगे, वो आशा तो निराशा हताशा। अभी लोग जानते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति से पूरे दुनिया का इकोसिस्टम तो सब विचलित हो गया, सब पानी जो नदियों में है सब दूषित है, प्रदूषित है, हवा वो भी प्रदूषित है, खाना वो भी प्रदूषित है, अगर वो काफी प्रदूषित नहीं है तो केमिकल भी डालना है, जिससे जरूर हमको शाक सब्जी के साथ हमको पॉइजन लेना पड़ेगा। और पीने का पानी खरीदना है, कितना आश्चर्य की बात, पीने का पानी पैसे देना है वो सब भी प्लास्टिक बॉटल में भी है, प्लास्टिक वो भी पॉइजन। बहुत से लोग का विचार है कि इस आधुनिक तथा कथित प्रगति प्रगति नहीं प्रगति का नाम है तो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट सिर्फ जनता को शोषण करते, हमको प्रगति प्रगति प्रगति बोल के हमारा खून संकुच ले। तो एक्चुअली श्री प्रभुपाद की इच्छा थी कि इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ तो नेतृत्व पूरे समाज की भगवान कृष्ण परम सत्य है और भगवान श्री कृष्ण जो हमको सिखाते हैं उनकी वाणी वो परम सत्य वाणी है और वो परम सत्य वाणी तो केवल वैकुंठ जागर के बारे में नहीं, कैसे ही हम इस भौतिक जगत में रह सकते हैं, कैसे ही हम वातावरण बनेंगे जिससे भक्ति साधना करना सुगम होगा। भगवद गीता में श्रीमद भागवत में और सब वेद शास्त्रों में भगवान कृष्ण हमको उपदेश देते, भगवद गीता का उपदेश सब व्यवहारिक। जैसे एक बार आशील भूपात हैदराबाद पहुंच गए हैं और उस समय अनावृष्टि की बड़ी समस्या थी तो दो साल में बारिश बहुत कम थी, तो एक प्रभुपाद का आगमन का समय एक पत्रकार श्री प्रभुपाद से पूछा कि आप क्या द्वैतवादी या अद्वैतवादी, क्योंकि खास दक्षिण भारत में द्वैत अद्वैत दोनों वादों में प्राचीन काल से विवाद हो रहा है, श्री प्रभुपाद और पत्रकार गोपाल ये द्वैत अद्वैत यही प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि पानी की समस्या है, तो द्वैतवाद अद्वैतवाद वो बात बाद में हम बात करें। सोचो अनाद भवंती भूतानि पार्जन्यादन संभव यज्ञ भवती पार्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव पार्जन्य बारिश नहीं है तो पहले इस समस्या को तो हम यज्ञ करेंगे। यहाँ पर हम यज्ञ करेंगे संकीर्तन यज्ञ यज्ञाई संकीर्तन प्राय यज्ञ इस कल युग में संकीर्तन यज्ञ से यज्ञ पुरुष श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की आराधना होती है। तो प्रभुपाद बोले हम यज्ञ करेंगे संकीर्तन यज्ञ तो ये व्यवहारिक है, इस व्यवहारिक विचार होने चाहिए। पहले हम बात करेंगे वेदवाद तो श्री प्रभुपाद के पूरा रूप आए हैं 120 ऐसे भक्त और हैदराबाद के बड़े बड़े रास्ते में वो फोटो में चार मीना में भक्तों संकीर्तन करते हैं और दो दिन में प्रचुर बारिश आई संकीर्तन हैदराबाद में भी वो एक मारवाड़ी भद्रुक श्री प्रभुपाद को कुछ जमीन दे इस प्रकार प्रभाव करने के लिए और भक्तों श्री प्रभुपाद से पूछे कि हम क्या हमको बड़ा खुआ बनाना चाहिए। प्रभुपाद संकीर्तन करो यज्ञ पुरुष भगवान कृष्ण की कृपा से काफी बारिश व्यवहारिक तो इस प्रकार प्रकल्प बनाना चाहिए जिससे हम व्यवहारिक रूप में दिखा सकते। तो कैसे कृष्ण भक्ति से पूरा समाज की समस्याओं के समाधान मिल जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब साधु एस्केपिस्ट मुक्तवादी तो समाज से दूर जाते जंगल जाते पहाड़ जाते गुहा जाते तो हम उस प्रकार नहीं है। हम समाज के बीच रहते हैं और जनता को यथार्थ उपदेश देते हैं तो कैसे सामान्य जीवन बिटना है और साथ साथ कृष्ण भक्ति का अभ्यास करना। हम सभी प्रकार का उपदेश दे सकते हैं सबको, हम केवल अपना उद्धार के लिए व्यस्त नहीं रहते हैं। जो उन्नत साधु है तो केवल खुद का उन्नति के लिए प्रयास नहीं करते, पूरा जगत के लोग के बंधु है उन्नत साधु जन और इसलिए द्वंद के बीच में रहते हैं। उनको सभी लोगों को आदर्श जीवन दिखाने के लिए तो इस प्रकार का प्रकल्प ग्राम्य जीवन एक खाली जिससे हम सुख शांति में रहेंगे उसलिए नहीं, इसका बड़ा उद्देश्य है लोगों को दिखाना कि कैसे सरल से जीवन बीतने से कृष्ण केंद्रित जीवन आनंदमय जिसे वो कृष्णा केंद्रित जीवन बिटने से लोग इतना संतुष्ट रहते हैं कि उनको दारू पीने का जरूरत नहीं। सब आस पास गांव में सब लोग दारू पीने वाले हैं। जो मैंने पहले बार यहाँ आया हूँ और किसी से नहीं पूछा, सभी गांव में गुजरात में भी इसमें प्रोहिबिशन हो, शराब पीना कानून के विरुद्ध, लेकिन सब गांव में दारू और उसके बाद झगड़ा। तो क्या है आजकल, तो लोग तो खेती में काम नहीं करते, गांव से साइकिल से या बस से फैक्ट्री जाते, फैक्ट्री में काम करते और शराब पीते, झगड़ा करते और पति को मारते और सब प्रकार का व्यसन व्यभिचार होते हैं। तो कैसे सालों तक साधुत्व में रहना, इसको देखना चाहिए कि लोग जो ज्यादा पैसा कमाने से असंतुष्ट रहते हैं, देखना चाहिए ये सब बहुत की। यदि हम कहेंगे तो शराब मत पियो, फैक्ट्री में काम मत करो, तो कौन सुने, कोई सुनेंगे? तो उनको देखना चाहिए। तो इस प्रकार हम जैसे हम सुखी हैं, हम फैक्ट्री में काम नहीं करते, हम गो माता की सेवा करते हैं, हम काम करते केवल काम, दिन रात काम करना वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हम काम करते हैं और साथ साथ हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं और इसको कहा हम सुखी। तो ये ऐसे राम या प्रसाद गौर प्रचार, मत सोचो कि हम केवल खेती में काम करते हैं और हमें बाहर जाना है प्रचार करना, बाहर जाना है आसपास काम, लेकिन ये ही गौर प्रचार। यदि सब भक्तजन साथ में रहते हैं, सहयोग करते हैं, कृष्ण केंद्रित जीवन देखते हैं, तो ये गौर प्रचार है। और यदि हम ऐसे नहीं करेंगे और खाली मुंह से प्रचार करेंगे तो कौन सुना, ये व्यवहारिक प्रचार। हरे कृष्ण। यदि किसी का प्रश्न है, मंतव्य है, अपरित है। महाराज धन्यवाद कथा के लिए। आजकल मतलब ऐसा देखा जाता है कि हम लोग का तो पूरा जीवन शहर के जीवन के जैसा फला है, लेकिन हमारा अभ्यास अल्लाह के, हम फकर साहिब बन गए हैं, शहर रहने वाले हैं। यहाँ पे हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा, इतना साल विश्वास कैसे बढ़ेगा? हाँ, यही मतलब यही का सोल्यूशन है आजकल, ये सोल्यूशन सब। अगर आप आश्वस्त नहीं है कि नागरिक जीवन पूरा बकवास है, तो कैसे आपका विश्वास होगा? यदि आपकी रुचि है नागरिक जीवन में, तो कैसे आपका विश्वास होगा? तो पहले समझना चाहिए कि नागरिक जीवन से आसुरिक प्रवृत्ति का वर्धन होता है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो कैसे आपको विश्वास करना? दोनों अंग से आप देखते रहते हैं, भाषा ना पीना भाष्यते, अगर आपका हाल ऐसे है हम क्या करेंगे, दो प्रकार का देखना है, एक एक अंगों से और दूसरा कानों से। कानों से देखना उत्तम दर्शन है, लेकिन दोनों से अगर आप नहीं देख सकते है कि नागरिक जीवन सब प्रकार का दुर्गति का कारण है, तो हम कैसे आपको कन्विंस करें। जानिए सुनिए विष का है, वो वास्तव में विष का विष का है, वास्तव में खाने में, खाना में, हवा में, मन में, स्टडी मोर गेट अ बिग जॉब, ये सब मन के लिए विष है। सक्सेसफुल बन जाओ, पीएचडी बन जाओ, जो मन के लिए विषय कि कृष्ण विस्मृति का कारण, मैं बड़ा हूंगा, मैं सक्सेसफुल हूंगा, जरो विद्या जतो माया भैभव तुम्हार भजन जानता, अनित्य संसारी मोहजन हमें अनित्य संसारी जीव के खड़े गाढ़ा। महाराज इस प्रकार जो ग्राम्य प्रकल्प है, इसमें अगर हम लोगों ने स्वावलंबन सेल्फ सस्टेनिंग का जो कंसेप्ट है, इसमें जो स्वावलंबन मतलब हम कृष्ण के ऊपर निर्भर करते हैं, एक्चुअली सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, कृष्णाश्रित है। जनरली मैं ऐसा देखा है कि जो स्वास्थ्य होता है, जो मेडिकल नीड्स है, इसलिए भक्त ज्यादातर बाहरी चीजों से निर्भरशील है, जैसे भी बीमारी हुआ, क्योंकि हम लोग पूर्ण कौन से वैदिक संस्कृति के हिसाब से जीवन शैली नहीं जमा रहे हैं हम लोग, इसलिए बाहर से हम लोग बहुत निर्भर है, तो किस प्रकार हमें वास्तविक रूप से बाहर की दुनिया कुछ समय लगेगा। वैदिक संस्कृति में कोई गांव पूर्ण रूप से स्वावलंबित नहीं था, तो बाहर से कुछ चीज लाना है, जैसे एक वो जैसे वो सब नेत्रों का चीज, जैसे रसाई करने के लिए सब बात करना बास और चाकू ये सब, तो इसलिए कृषि को रक्षा वाणिज्य वाणिज्य भी होते हैं, और सिस्टम था कि कभी कभी मेला होते हैं, मेला का मतलब धार्मिक मेला, और मेला के साथ वो सब ऐसे व्यापार होता था, और लोग जो स्व अंचल में वो सब चीज जो नहीं मिल सकते, तो ऐसे बाकन जैसे चाकू जैसे तो खरीद लेते, व्यापार भी था प्राचीन जीवन में। आजकल कैसे करना है तो सोचना पड़ेगा, जितने भी संभव हो तो बाहर का समाज से मुक्त होने से। आज तक दुनिया में ऐसे कुछ लोग, श्रीलंका में कुछ गांव है, लोग तो बाहर नहीं जाते, बाहर जाने का जरूर नहीं है, सब कुछ लोग गांव में। क्या है बहुत से लोग जो मतलब अभक्तों जो इस प्रकार ग्राम्य प्रकल्प बनाते हैं या विकल्प जीवन बीतना का प्रकार करते हैं। तो अनुसंधान करते हैं तो कैसे विकल्प रूप से विद्युत बनाना है, इसमें सोलर पैनल्स, विंडमिल्स। श्रील प्रभुपाद का प्रस्ताव और दूसरा श्रील प्रभुपाद बोले कि विद्युत का जरूरत नहीं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी से अभी तेल तो समाप्त हो जाते ऑयल सप्लाई, तो क्या करना है? तो ऑयल का क्या रिकव एनर्जी सोर्स है? प्रॉब्लम जरूर नहीं, पेट्रोल प्रॉब्लम क्या हो? अगर पेट्रोल का अभाव है हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम बोले तो समाधान है तो बैलगाड़ी से, लेकिन बैलगाड़ी से हम कैसे जाएंगे? तो लोग तो 40-50 किलोमीटर रोज जाते हैं ट्रेन या बस कार से, कम्यूटिंग करते काम करने, तो बोले तो जरूर नहीं। तो इतने दूर जाने का जरूर नहीं है, अपन गांव में काम करो, दूसरे गांव जाना है तो पैदल से जाओ या बैलगाड़ी से जाओ, बस। पेट्रोल प्रॉब्लम का समाधान तो श्रील प्रभुपाद था प्रस्ताव का, तो पूरा प्राचीन काल में जैसे लोग रहते पूरा उस प्रकार वैद्युतिक पंखा का जरूरत नहीं है, घास से बना देखा उस प्रकार एंड ब्रांड पंखा। वो पहले पंखा का मतलब था इस प्रकार, अभी पंखा का मतलब उस प्रकार। और अगर ये सब विद्युत नहीं है तो सेवा का मौका ज्यादा मिलता है। सही है, पूर्व काल में गुरु एक गुरु सेवा था पंख की सेवा, आज का पंख की सेवा क्या है? वो बटन दबा हाई स्पीड लो स्पीड बस रेगुलेटर का एडजस्ट करने बस काम हो गया। लेकिन पूर्व काल में पूरा रात शिष्यों गुरु की सेवा के पंखे को इस प्रकार पंखा भी है नहीं। ओके ओके सो वी विल फिनिश इट।